За апошнія гады фактам беларускай мовы стала ангельскае з паходжання слова піар ці піяр. Ангельская абрэвіятура піар ад слова злучэння public relations, што трэба разумець як дзейнасць для падтрымання іміджу, для заахвочвання грамадскай цікавасці да чалавека, ідэі, праекту, прадукту або інстытуцыі. Гэта дзейнасць можа быць розная, як пазітыўная, так і адмоўная, але сам па сабе ангельскамоўны піар дзейнасці з добрага ці кепскага боку не характарызуе, проста называе яе. У нашу мову піар прыйшоў праз расійскае пасярэдніцтва, цягнучы за сабою цэлае гняздо вытворных словаў і спецыфіку расійскага ўжывання. Як вынік, гаворачы па-беларуску пра піар ці піяр, сёння часцей успамінаюць у негатыўным кантэксце. Грубы, брутальны піар называюць яшчэ чорным або нават крывавым. Той, хто займаецца піарам, піярам, праводзіць піараўскія ці піяраўскія акцыі, піяршчык, або з заканамернай заменой суфікса піярнік. Функцыянуе і дзеяслоў піарыць ці піярыць. Так шчыра адпіярыць не кожны здолее. Піша, маючы на думцы журналістаў беларускай тэлевізіі, рэдактар часопісу «Абажур». У сённяшняй моўнай практыцы пры беларускім асваенні спалучэння дзвюх ангельскіх літар «пі» і «ар» усё часцей атрымлівае гукавую ўстаўку «ёт» з мэтаю пазбегчы нехарактэрнага для мовы зеўрання галосных «іа». У гэтым разе, калі згаданыя тут словы трывала увойдуць у беларускі лексікон, перавагу, праўдападобна, аддадуць формам больш поўнага асваення з літараю «я» на пісьме. Піяр, дзейсны піяр, чорны піяр, піяраўская акцыя, піярыць, піярнік.